your cup in your hand and look around. These are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. I hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my life. Our seasons change with the scenery, weaving time in a tapestry. Won't you stop and remember me at any convenient time? While looking over manuscripts of unpublished rhyme, drinking my vodka and lime, I look around, trees are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Maandag 25 augustus, net 11 uur geweest. En tot middernacht ben ik bij je met De Late Avondshow. Je hoort dus juist Simon & Garfunkel met Hazy Shade of Winter. En ik heb nog veel meer mooie platen hier in de show tot middernacht. En ook mooie onderwerpen. Zoals in haar werk als gevoelsfotograaf maakt Evelien Buinster een combinatie van portretfotografie en wandelcoaching. Samen op weg gaan. De natuur wordt opgezocht voor een flinke dosis rust, ruimte en reflectie. En dan hebben we ook Rosita Meuleman hier in de studio. Ze is leerkracht die mindfulness toepast om goed voor zichzelf en de wereld om zich heen te zorgen. Haar missie is om mindfulness duurzaam in het onderwijs te integreren door leerkrachten te begeleiden. En dan rond de klok van 11:45. Samen met een vaste groep cursisten leer je in 6 lessen in de wilde kruidencursus. Alles over de geneeskracht en eetbaarheid van de wilde planten en bomen om ons heen. Je leert niet alleen de basis van het wildplukken en het determineren van planten, maar ook hoe je bijvoorbeeld een tinctuur of hoestdrank maakt. Te gast Janneke van Ruiven. Dat allemaal tot middernacht hier in de late avond van deze maandagavond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Veel plezier. Dit is Little Big Town van Better Man. Of nee, andersom. Better Man van Little Big Town. Probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't 4 a.m. standing in the mirror saying to myself, you know you had to do it, I know. The bravest thing I ever did was run. Sometimes in the middle of the night I can feel you again, but I just miss you and I just wish you were a better man. And I know I would have to say goodbye like the back of my hand, and I just miss you and I just wish you were a better man. like I'll always be around. You push my love away like it's some kind of loaded gun. Boy, you never thought I'd run. Sometimes in the middle of the night I can feel you again, and I just miss you, and I just wish you were. Middernacht, de late avond. Sure, we want the same thing. Joe Jackson liet in Different for Girls uit 1979 zien hoe hardnekkige clichés over mannen en vrouwen in relaties eigenlijk op een kop gezet kunnen worden. Het nummer draait de rollen om en stelt de vraag: waarom zouden emoties en verlangens anders zijn voor mannen en voor vrouwen? Diezelfde gedachte sluit mooi aan bij die campagne. De nacht is ook voor vrouwen. Die strijdt tegen het idee dat vrouwen 's avonds of 's nachts minder vrij en veilig zouden zijn dan mannen. Net als Joe Jackson de rolpatronen bevraagt, benadrukt de campagne dat vrijheid en veiligheid in de openbare ruimte niet Different for Girls zou moeten zijn. De nacht hoort net zo goed van vrouwen te zijn. En een campagne die opgestart is na ernstige incidenten vorige week. Zometeen gaan we praten met Evelien Buinster. En zij doet een combinatie van portretfotografie en wandelcoaching. Nou, hoe ze dat doet en waar en hoe, dat horen we zometeen na Ambrosia met How Much I Feel. I don't know how this whole business started. Of you thinking that I had been untrue. But if you think that we'd be better parted, it's gonna hurt me, but I break away from you. Well, just give me the sign. Sometimes we make love. Mijn gast in de studio is Evelien Buinsters. Welkom Evelien. Hi, hallo. Jij bent gevoelsfotograaf. Ja, klopt. Althans, dat heb je zelf misschien zo aangekondigd voor jezelf. Ik heb dat zelf bedacht, ja. Je hebt zelf bedacht? Ja. En wat moet ik me dan voorstellen bij een gevoelsfotograaf? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag die me vrij regelmatig gesteld wordt. En elke keer heb ik er niet echt een antwoord op. Niet een heel, je hebt zelf bedacht? Ja, niet een heel concreet antwoord. Ja, het is een beetje ook wat het voor mij is, dat je voelt, het gaat heel veel over voelen. Ja. En dat is lastig concreet te maken. Dat is lastig concreet te maken, inderdaad. Doe eens een poging. Ja, dus wat ik meestal vertel is dat ik een combinatie maak tussen portretfotografie en wandelcoaching. Mm-hmm. Dus wat je dan krijgt is dat je, als je met mij op een wandeling gaat, dan zet ik fotografie in als een middel om je te helpen kijken naar jezelf. Ik denk eigenlijk dat dat hem best wel is. En ik denk dat het daarnaast, wat ik breng, is dat ik zelf veel voel en met mijn intuïtie bezig ben en daardoor dus ook op een andere manier contact maak met mensen. Ik heb een gevoelsmens tegenover me zitten. Ik denk dat dat een goede samenvatting is, ja. Goed, nou dan weten we dat in ieder geval. Maar dat noem je ook portretfotografie. Ja. Dan denk ik, ja, dan zit je in een atelier met lampen en achtergronden weet ik wat allemaal. Nee. Oké. Okay. Nee. Ik heb geen studio, ik heb geen lampen. Ik heb een vrij simpele camera eigenlijk. Mm-hmm. En ik werk met wat er is. En dat vind ik eigenlijk het mooiste om te doen. En het liefst ga ik naar buiten met mensen. Ja. Maar als het een portret is, dan is dat alleen het portret of is dat ook de omgeving? Voor mij is de omgeving altijd secundair aan het mens. Ja, het kan toeval zijn dat de omgeving erop staat. Ja, en wat ik wel merk in het contact is dat de omgeving heel belangrijk is. Dus ik ga ook altijd wel op zoek naar, zeker als mensen, ik krijg veel mensen voor de camera die op de foto gaan heel spannend vinden. Mm-hmm. Die eigenlijk liever niet op de foto gaan. Die dus heel hard wegrennen normaal gesproken als ze een camera zien. En dan vraag ik altijd, waar voel jij je comfortabel? In wat voor soort gebied? Heb je een plek waar je graag komt? Omdat op het moment dat iemand dan op een plek is waar iemand blij is of tevreden is of zich goed voelt, dan ga je dat op de foto terugzien. Dus dan heb ik de helft van mijn werk al gedaan, zeg maar. Je neemt een drempel weg die mensen hebben tegen de fotografie of tegen het beeld wat van ze gemaakt wordt. Precies. En wat ik dus ook doe, wat ik heel gaaf vind om te doen, is om te gaan kijken naar met mensen van waar zit nou de weerstand dan tegen op de foto gaan? Wat gebeurt er dan? Ja, maar dan ben je bijna psycholoog. Ja, dat ben ik niet. Nee, ik heb wel inderdaad, bijna, ja, ik heb ook, wel inderdaad een social work als opleiding gedaan. Dus het mensenwerk zit er wel in. Ja. Het was onmogelijk om dat niet erin te krijgen. Maar dat gebruik je ook om goede foto's te krijgen. Ja. Maar komen mensen dan bij met de opdracht om een goede portretfoto te maken? Of ligt het anders? Het is heel wisselend. Er zijn mensen ik heb een aantal dingen waar mensen terecht voor bij mij kunnen. Ik kan in 3 kwartier een hele mooie foto van iemand maken die je leuk op LinkedIn kan zetten, op je cv, ja, maar op je datingprofiel. Maar heb je ook al een paar kilometer gelopen? Nou, niet zo heel ver. Nee. Nee? Nee, daar heb je niet heel veel. Je hoeft niet heel ver te lopen om ver te gaan. Hè? Ja. Maar wel intensief lopen? Dat kan, maar soms is het ook gewoon. Nee. Eigenlijk gaat het wel vrij snel wel ergens over. Ja. Ik vind het heel lastig om gesprekken te voeren die nergens over gaan. Dat duurt meestal niet lang. Nee, maar je hebt ook een doel met die gesprekken. Ja. Je zit in Delft. Je hebt geen echt atelier, zei je? Want de tekeningen en de decors op de achtergrond en dat de lampen, dat is er allemaal niet. Nee. Allemaal buiten? Ja. Altijd buiten? Niet altijd. Soms komen er ondernemers bij mij en die hebben gewoon ook een werkruimte vaak. En dan ben ik ook wel bij hun dat in de ruimte. Dat kan. Ligt ook wat de klant wil natuurlijk. Ja, ik kom ook wel bij mensen thuis. Ja. Dat kan ook. Staat er iets van jouw werk op de sociale media? Zeker. Want we praten over, zeker, op de radio over foto's. Dat is altijd lastig. Dat is lastig, ja. Ja. Ja, je kunt mij vinden op als je zoekt op Evelien op weg, dan kom je me sowieso tegen. En Evelien, je hebt ook nog een boek gemaakt, Evelien op weg. Dat betekent dat je overal geweest bent en daar ook foto's van hebt. Ja, ik heb dus in 2019 een rondje langs de grenzen van Nederland gelopen. 1460 mm-hmm. kilometer. Zo. En bij mensen thuis overnacht, die ik niet kende. Mm-hmm. En daar heb ik een fotoboek van gemaakt. En dat is te koop? Die is te koop op mijn website, ja. Een mooi vak. En we weten ook wat een gevoelsfotograaf is en wat hij doet. Evelien Buinsters, dank je wel voor het gesprek. peut-être bien qu'ailleurs, une femme a le cœur perdu de bonheur, comme moi, et que d'un geste heureux, elle soulève un peu le rideau de soie bleue, comme moi, pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras. Comme moi, elle attend son amour, les yeux de son amour, les bras de son amour. Comme moi, peut-être bien aussi, qu'à l'instant elle vit le meilleur de sa vie. Comme moi, et qu'en fermant les yeux, elle abandonne un peu sa main dans ses cheveux. Comme moi, peut-être qu'à son cœur, elle épingle une fleur, et puis regarde l'heure. Comme moi, et pense à son amour, aux yeux de son amour, aux bras de son amour. Comme moi, peut-être bien encore, qu'elle entendra plus fort son cœur battre qu'alors. Comme moi, elle voudra crier en entendant monter un pas dans l'escalier. Comme moi, dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi et puis meurt mon amour dans tes yeux, mon amour dans tes bras, mon Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. I love you. You to know. Casey en zijn Sunshine Band met Please Don't Go uit 1979. En daarvoor het Franstalige Comme Moi van Edith Piaf. En je luistert nog steeds naar de late avondshow op jouw lokale zender. Sinds de originele versie van 1956 door Les Baxter is Cinnamon vertolkt in talloze stijlen. In reggae, in folk en instrumentaal. En Nina Simone's intense versie is de meest iconische. Een enthousiaste luisteraar componeerde zelfs een Spotify-playlist met maar liefst 71 verschillende versies van dat nummer tussen 1956 en 2022. Die laat zien hoe het lied zoveel muzikale grenzen overstijgt. Nina Simone met Cinnamon en daarna een gesprek met Rosita Mulleman. Zij is leerkracht Mindfulness. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting all on that day. I cried. Rosita Mulleman introduceerde mindfulness als vak op de middelbare school. Rosita, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Eerst even kort kennis maken. Wie ben je, wat doe je en waar? Ja, nou, ik ben dus Rosita en ik werk als economiedocent op het Spieringshoek in Schiedam. Daar werk ik nu al een jaar of 8, 9 als, wat ik zei, als economiedocent. Maar sinds vorig jaar geef ik daar ook mindfulness. Mindfulness op een middelbare school. Ja. Dat kan vast niet zomaar uit de lucht vallen. Hoe kwam je daarop? Nee, zeker niet. We werken met leerlingen en we merkten dat leerlingen toch de laatste jaren, eigenlijk ook al voor corona, toch steeds meer onder druk komen te staan. Stress hebben, stress voor toetsen, niet goed slapen. En ik heb zelf ervaring met mindfulness, dus ik had al wel eens geopperd. Zullen we mindfulness ook in school halen? Maar ja, goed, ik ben daar niet toe bevoegd. Ik heb zelf ooit een cursus gedaan. Maar gewoon om het zelf thuis te beoefenen en nooit om het in les te geven. En waarom ging jij die cursus zelf dan doen? Omdat ik tegen een burn-out aan zat. Die cursus, ja, je krijgt eerst een les en daarna krijg je huiswerk mee. En je moet iedere dag die oefening doen. Dus na 2 weken merk je van, hey, ik kan mijn aandacht inderdaad bij mijn lichaam houden. Want in het begin lukt dat niet. Nee. Dus dan, en op het moment dat je dat merkt, dat dat lukt. En dat je daardoor dus rustig wordt en ontspannen. Heb je toch zoiets van, ja, dit is goed. En heb je dat vast kunnen houden? Ja, moet wel eerlijk zeggen, met vlagen. Hè, soms schiet het erbij in qua tijd. Maar op een moment dat je dan weer merkt van... Hey, ik ben weer wat gestresster, ben weer wat meer gespannen... dan heb je weer die oefeningen om op terug te vallen. En ik moet zeggen, de laatste jaren doe ik het toch wel weer steeds meer. Gewoon de tijd ervoor nemen is denk ik ook wel een puntje. Hè? Ja. Ja. Nou ja, dat is wel zo. Maar er zijn ook wel heel veel oefeningen die je kunt doen... zonder dat je daar nou tijd voor vrij hoeft te maken. Om een voorbeeld te noemen, ik fiets naar mijn werk. Dat is een half uur fietsen. En je kan het ook tijdens het fietsen doen. En ja, dan kost het je geen tijd. Dus dat is een hele mooie win-win situatie. Of tijdens een hele saaie vergadering misschien wel stiekem. Gewoon stiekem. Ja. Je kan het altijd en overal doen. En je hebt daar verder eigenlijk geen middelen voor nodig. Je kan het staand, zittend, liggend doen, op de fiets. Dus wat dat betreft, ja, je zou het overal kunnen doen. Ja. En nou ben je begonnen op school om ook zo'n cursus te geven. Hoe kwam je op het idee, omdat je zei al leerlingen staan onder druk? Heb je het alleen over de prestaties of ook over social media en dergelijke? Zeker social media ook. Ja, absoluut. Verschillende redenen, verschillende oorzaken. Leerlingen die stress hebben voor toetsen, maar ook leerlingen die gewoon niet lekker kunnen slapen. Leerlingen die te veel eten, omdat ze niet lekker in hun vel zitten. Hele verschillende redenen waarom het niet lekker gaat met leerlingen. En social media is daar wel een hele grote drijfveer achter. Ja, je moet aan zoveel eisen voldoen. Hè? Ja, zeker. Wat zijn je ervaringen nou tot nu toe? Want inmiddels geef je les in mindfulness. Ja. Wat zijn je ervaringen? Leerlingen die schrijven zich in op eigen voorkeur. Dus het is niet verplicht. Dus ik heb kleine groepjes, maar dat zijn wel leerlingen die er open voor staan. En wat ze teruggeven is dat ze er echt iets aan hebben. Dat ze rustiger in een toets ingaan, dat ze lekkerder slapen. Een leerling die vlak na de laatste examens naar me toe komt en me bedankt, want ze heeft die oefening voor ieder examen gedaan. Ja, en dat brengt haar rust. Ja, dat is zo dankbaar. Dat is dan zo fijn. Ik neem aan, met een klein groepje krijg je ook een hele goede band. Ja, hè? En je praat zeker natuurlijk over persoonlijke zaken. Ja, ja, ja. Nou, mooi verhaal. Ik ben heel erg benieuwd wat er in die lessen precies gebeurt. Maar daar gaan we een andere keer over praten. Voor nu hartelijk bedankt, Rosita Meuleman, voor dit gesprek over lessen mindfulness. Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga niet weg, ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan weer vinden. Zolang ik jou bij me heb, ik de volmaakte liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het goudste zonlicht, een volmaakte liefde. laat mij dan weer vinden. Zelfs je naam is mooi, mooier dan die van iedereen die dezelfde naam heeft. Zelfs je naam is mooi. Company. I took the rear view off of this soul forward, so I only see in front of me. Now the past is out of sight and out of mind. Swore I'd change, now I'm back chasing these white lines. I'm just a long-haired son of a sinner, searching for new ways I can get gone. I'm a pretend to be my friend. I'm done for the last time. I'm lying to myself again. I always say that. Now I'm on my way back here somehow. I should know by now. I'm just a long-haired son of a sinner, searching for new. Slowly breaking. Might pop a pill and smoke and maybe drink. Talk to God and tell him what I think. At first he's gonna hate me, but eventually he'll say, I'm just a long-haired son of a sinner, searching for new ways I can get gone. I'm a song. Roll, Son of a Sinner. En daarvoor Zelfs Je Naam Is Mooi van Henk Westbroek. Zometeen te gast hier in de studio, Janneke van Ruiven. En die leert jou in 6 lessen in de Wilde Kruidencursus alles over de geneeskracht en eetbaarheid van de wilde planten. En dat gaat ze doen na Elvis Presley's If I Can Dream. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream? Must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? In a cloud with too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul. There's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, Janneke van Ruiven organiseert een cursus over wilde kruiden. Daar leer je niet alleen welke planten je kunt eten, maar vooral ook hoe je ze herkent, gebruikt en hoe ze je gezondheid kunnen ondersteunen. Janneke, welkom in het programma. Wat deed jij nou ook alweer voor de kost? Wat ben je? Wat staat op je visitekaartje? Dankjewel. Ja, ik ben kruidengeneeskundige. Ja, een cursus over wilde kruiden. Wat maakt die wilde kruiden nou zo bijzonder dat je een hele cursus aanwijdt, zowel deze zomer als in het najaar? Ja, nou het komt eigenlijk doordat ik zelf de opleiding tot kruidengeneeskundige heb gedaan. En die opleiding, daar moest ik een flink stuk voor reizen. En toen kwam ik erachter dat je in deze omgeving eigenlijk niet echt de mogelijkheid is tot een kruidencursus. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik hem zelf ontwikkelen. En wat ik zelf een beetje heb gemist op de opleiding, dat is de kennis over de wilde kruiden. Er wordt toch wel veel gesproken over kruiden uit het buitenland. Terwijl ik over de jaren heen echt een passie heb ontwikkeld voor de kruiden die gewoon, die wij vaak onkruid noemen eigenlijk. Ja, want veel mensen kennen dan allerlei kruiden, peterselie of munt. Maar wat zijn inderdaad de voorbeelden van die minder bekende kruiden die je tijdens deze cursus behandelt? Nou ja, we behandelen vooral ook de onkruiden, zoals mensen die noemen. Dus zoals de weegbree, de paardenbloem, de brandnetel. En de wat minder bekende kruiden, denk aan moeraspirea, teunisbloem, maar ook vruchten zoals de mispel, een oud-inheems ras. Ja, want niet alles uit de natuur kun je ook zomaar eten. Hè? Van sommige dingen, ja, krijg je op zijn zachtste zeg misschien wel buikpijn. Ja, zeker. Ja, je moet altijd 100% zeker zijn van wat je plukt. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Dus aan determinatie besteden we ook wel veel aandacht tijdens de kruidencursus. Je leert ook eetbare planten onderscheiden van giftige of soms dodelijk giftige soorten. Dus dat is zeker wel heel belangrijk. Toch is het grootste gedeelte van wat je buiten om je heen ziet wel eetbaar. Ik denk in andere landen is het wat gebruikelijker om bijvoorbeeld bij kanker, bij chemotherapie, om daar dan altijd ook medicinale paddenstoelen bij in te zetten. Omdat het heel goed met elkaar ook samen kan. Omdat die paddenstoelen helpen om eigenlijk de bijeffecten van de chemo te verminderen. Maar hier in Nederland gebeurt dat nog weinig helaas. Ja. Als mensen nu naar aanleiding van dit verhaal horen van hey, dat is interessant, daar zou ik wel iets meer over willen weten. Je doet in de zomercursussen, je doet in de herfstcursussen. Op wat voor manier kunnen mensen meer informatie krijgen, zich bij jou aanmelden of jou bereiken voor meer informatie? En die typische Nederlandse vragen heb ik ze allemaal gesteld. Wat kost het? Ja, op dit moment is de zomercursus nog aan de gang. Die zit vol, maar in de herfst zijn er nog een paar plekjes vrij. De herfstcursus die gaat van start op 22 september. De cursus bestaat uit 6 ochtenden op maandagochtend en vindt plaats bij de polderij in Maassluis. En de kosten zijn €295 per seizoen. En als ik nu zo'n cursus heb gevolgd, wat ben ik dan? Met wat voor gevoel ga ik daar dan weg? Hoop jij? Ik hoop meer verbinding, dat je meer verbinding ervaart met de natuur en meer kennis hebt over de natuur. En dat je daardoor ook eigenlijk meer respect voor de natuur ontwikkelt. Ja, jij, bedoel, dat zeggen ze altijd in goed Nederlands, practice what you preach. Hè? Dus je moet vooral in de praktijk brengen wat je zelf ook uitdaagt. Ja. Jouw leven bestaat uit kruiden, planten, gezond eten, gezond leven. Ben je daar nou echt een beter mens door geworden? Ik hoop echt met mijn werk om toch de wereld een klein beetje mooier te maken. En ja, ik zou het heel mooi vinden als mensen weer meer in verbinding met zichzelf zouden staan. En met hun omgeving. En dat we gewoon met z'n allen wat beter voor de aarde en voor elkaar zouden zorgen. Want dat is hard nodig. Absoluut. Maak er wel een beetje zootje van, hè? Nou, zeker. Oké. Nou, laten we hopen dat jouw cursus en aan jouw inzichten en jouw consulten daar een bijdrage aan leveren. Nog even noemen waar mensen terecht kunnen, want dat zijn we nog even vergeten. Website, social media platforms. Je kunt me vinden. Ik heb een website, www.hetdwaalspoor.nl. En je kunt me vinden op Facebook en op Instagram. Janneke van Ruiven, bedankt dat je ons alles wilde vertellen over jouw cursus over kruiden, die binnenkort van start gaat. Dank voor het gesprek. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 25 augustus. Morgenavond zit hier Bert de Wolf ook weer met de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.lateavond.nl en daarin alles over dit programma. En daar kan je ook de uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En we hebben ook een Facebookpagina, dus ook getiteld De Late Avond. Ik ben er weer volgende week maandag. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was en dank je wel voor het luisteren. En dit is Thomas Dolby met I Scare Myself. Ik ga je wel tussenwensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Of you, and when the feel better.